Jesteś ostłok. Szułem diamanteszko ego oc szorcekin. Gesy garde na kleges. Szupituan. Upidarik gabe. Eraman lauzue. Eraman lauzue. Ai flagrandem flechem. Ai flagrandem flechem. Leinu eder madarikatua. Nire horpua baino hotzagoa eta isilagoak. Nire horpua baino hotzagoak eta isilagoak dira zuen asmoak. Yeah.